Book 2 18 Talon siivous Tänään on lauantai Tänään meillä on aikaa Tänään me siivoamme asunnon Minä pesen kylpyhuoneen. Minun mieheni pesee auton. Lapset pesevät polkupyörät. Mummi kastelee kukat. Lapset siivoavat lastenhuoneen. Minun mieheni siivoaa hänen kirjoituspöytänsä. Minä laitan pyykin pyykkikoneeseen. Minä ripustan pyykit. Minä silitän pyykit. Ikkunat ovat likaiset. Lattia on likainen. Astiat ovat likaisia. Kuka pesee ikkunat? Kuka imuroi? Kuka tiskaa astiat?